سرکردشیاو زول لوبو تو ربو بوی هرشی چی بر بلاوی که در سر قلای هوچو بسپا گورکی بلان پیلانکی شانگوی و کورکی سری گرد بمزورش شیاو شکستی ناو رای کرد برو قلای نان بلان شانگوی لگل کورکی دستیان کرد با پیلان دارشتن بو کشتنی لوبو تاکو قلاکا بس پیرن بسر کرده عبدالرحمن بلان جنگ کردن لگل لوبو آو آسان نیه لو کاته دا شانگتانگ و کورکی للاین لوبو دست جیر کرابون آماده یان کرده بو بولی پسینه و للایشت لوبو نامهشی آشکرا کرده بو که لچوچو بو عبدالرحمن هاته بو بجورک فرمان اشتیابو لو پر ریمتر سیده بو بو لوبو بو سرکر دا عبدالرحمن وای بو درسم کاتی او هاتو لوبو بکشین بخیرائی بو خوتن آماده بکن بو اوزنگی که پیلان من بو چشابو بنهینی و چاوروان نشاین بن بو زی بزی کنی او کارا اما موری چو سوی براس شان کنگ ها امه نام سیا پیویست بخیرائی زمزولک بکن بو اوی پلانکیم پوسل بکنی و کاتت با دستانی کشن هر ایست هرش بکن سر قلای جوز چو عبدالرحمن بکشا دبی سری عبدالرحمن دو بینم هر ایستا ادی چیل هم دو بکره جناب که گرم ایستا بیان کنه بندی خانه و دوائی زال بول من بسر عبدالرحمن و اوهای نگل یاندن بیان کشن باشه وره لگرم کره دی دی وره خیرا کن دی اگر بزوری دست بوشون نکرا دی خیراکا راکا من خون کاریک دکم کوره راوسته کوره راوسته برا اول رایک راکا بخیر های کوره کم بیدک بکره ولی لبند دست من در راتی من تا این دست جیدی بکم گیردم لوانه خویل قلا رخاوکا حشار دابه بردوان بلا گران بسی رزگارد کردم گورم لبر اوی ایمال شنکوتانی سرکده توسین مدرسه ڕێگە یەک دەدۆزمەوە بۆ ڕزگارکردنی باوکت بەم زووانە تکای یارمەتی بدە مامە جان جگە لە ئێوە کەس ناتوانێت بچێتە لای لەوانەیە تۆ مناڵێکی زیرەک بیت من بۆنە ئێوە کارێکی بچووکم هەیە بۆ مەزان دەدەی کوڕەکەم چیت دەوێ بڵێ ئێوە ژانی من تا ڕزگار کرد بەڵام دەتوانی لەم قەڵایە ڕابکەیت بە تەنهایی دوودڵ بە بە گەورم من زۆر خێرام کاتێک ڕادەکەم دبی هم داره فیر باز خویله چه شر بی تو دبی بی دوست با ای بابا ای برا را وستا برا اسم که تزیم پاپی برا ور روی بلا اسم کم او او تو بلا ای دادگرم دزانه چون او سکون تکا بله لوانه لمزو جو فیر سوارسا چه کرابه کنین شانتان کریت میداور رام کرد ببورا گورم من هز بشر مزاری دکم بمکاره یا بلام برا با چرگی کن شان آمده ببو هش با چوچو من دالکه حوالی دا با چوچو نامه چی تری نر با سر کرد عبدالرحمن و داوائی لیا کرد جمزول بکاد براو قلای هیسیاو بی کسر با قلای هوچویا قلای هیسیاو بی کوتو با باکوری قلای کوان که خاله چی گرنجی برگری کردنی شنگ بود لوبو نامکه چو چوی عشقرا کردو اوی با امه حتا بو آماده بن با شرط ای زوانا آی که من با پروز بن با او روزا هر استا کلو پلی جنگ آماده دکم براستی بکاره چی باش حال ساید ای منال ام زاره دبی سری لوبو للاشا جیم کمو یک سر لوانه تو سر کرده حکمت بید زورم بیستو لباره تو تو پیوش آزای تو همو مداره لیو هره ما او دزانه ایمه زور تو ما خوش دیو ای سر کرده سر مزارت کرده مای میر مدال اره والا بلا ام دالان تو رو تون دیو زو حالا چی چی؟ تو برزم دکی تو لزوین دکو تیوا ام مداله بر رگاه چی آرام ده ببا حکمت باشا وره لکلو کرا خو حافظ ای سر کرده چاک ساگ آگه داری خود با مترسا خو حافظ خو حافظ آگه داری خود با کنه لرگا من داله چی سلی آزایا من داله که نامه ایچی لعبدالرحمن بر بولای چوچو تیای دا نسرابو که هز یارمتی در بنیرن لوکاته دا بلام کاوشانی سرکده سپا نیوی را حل سی بیرشی چی بر بلاو لترسی سی پالوانه که تاکو که آبا با عبد القدراوی دمینو عبدالرحمن لیه من گره بادر چی موشار لگل کردن یان جماره سربازکار من کمن بویا بمشی وی دمینو تاکو هزی ارمتی در من بوده لچو چو بدو آکو ده ترسم من آلکه نگیش بی بچو چو زور ده ترسم منیش ده ترسم خوراکو پیداوی سکان من کتایی پیبید اگر هیز یارمتی در بدواب کون کنه بلام هیز رگه چایرشتر نیزگه لچاور را کرنی اوی شانگوی انجامی دادن لوبو آرامی لیبرا کاتک بینی قلای هوچو آبلو قدراوا بوی خوی سرکدایتی کتیبهیشی سوارچاشی کردو قلای هوچوی بجهشت للای چی ترو لوبو بریاری دا عبدالرحمن بو کجید پیش گیشتنی هیز یارمتی در لچو چو بودی کشت پیلوی پریز من بکای سای کده لبو پیش اوی برواد باشر کرنه دجی عبدالرحمن سپاکه ای داوائی لمن کرد بیکشم کار لکار ترازا لیم ببورا های درنده دبی او طوله لیم کمو لبو بله بله دلو عبدالرحمن شرم نگل دابکا یان لترسان رنگ دزد حلق راوا دای با ازایتی ببینم دبینی که چه زرد حلق راو لترسان لبو او من هاتم راوستا او بوی واده کار دوی تو بچی تاکو با تلو بید حکمت نا توانم بیدنگ بم لکاتک دا جویم لو قصانه ببی بله مجماریان زورا ایچ میدی شما نیا که بسری دازال بین کمی اک بوست حکمت لوانه هیز یارمتی در بگاد من گمانم وانیه کبیر گورم سپای اک وادید بگرینو باشا کشه اکر لشوی نکانیان ملی لطسی سپای چو چو او هیز یارمتی در گیشت براستی بکاری چاکل ساید ای مندال وای چوچو لکاتی چی چاک دا گیشت سرکرده تان سرکرده ایتی سپاکی لأستو دا گرت بو کل سرکرده بناو بانگ کان لآزایتی و زیر چی لزنگ کدا بگوشه ای حکمتی ازا هرش برن سیکن هرشن هیرا چی رو جا گورم بگورم او نیل ندستان در بسن دای هیز یارمتی در بتواوی تک بشنن گورم هیز کالی سرکل عبدالرحمن لدوا و هیرشی اکی دوت سر هیز کال ما چی؟ ایستا از عبونا؟ با ایستا واز لسپای توتو بینین گورم اما هلی چی لباره بو کشتنی عبدالرحمن باشا هر ایستا هیرشیم بودکن دایم حکمت حمزة يا ولد شوان امره بدستي من دكوش يا عبد الرحمن بخير هاي مكرينه لكو تايدا قلايو شو كوتا دز لوبو سباي عبد الرحمن شكستي هنا لوبو بسر كوتوي قرايو بو قلايو هو شو بلام هستي بآرامي وهمني نكد دوای اوی سپای یارمتی در پاشک شی کرد شوینکانی خوین لنزیک قلای کوان دز نشان کرد اوالی چیش هبو که گوای آمادم بو هیرش کردن سر قلای هوچو بوی لو بو سر کردکانی سپاکی کو کرده و تاکو لنباره و گفتو گوین لگل داب کاد که چون بسر سپای یارمتی در ده زال بید سپای یارمتی در حال ساون با عبرو خدانی قلای کوان جا اگر بتوان ام قلای بران بکن او ایم ناتوانی بران بریان بکن اما مانه وای قلای هوچو دکوی تجیر مدرسی هرش کنه سر شانگوی پیم بره تو پیاره کلم بارو هیا شانکاو نه توانی به تنها برگری لقلاک بکا وای بوده تم چاکتر بید که توش بسید بوه گورم اگر خود بسید بو زنگکا و رئی سربازکان برز دبیتو و گورم و باشترا باشا قلای کوان دا پاریزم کاری پارازی کرنی قلاکا به توجیه دیارم شانگوی ری نادم کز بید نو قلاکا بله من متبانه پیدا کم باوکا وای بوده سم کارکان با اسایی بر ریو بسیتن اوارتان باشاو ریان توتیان؟ نم توانی زاد ساو روان بکم من زور دو درون لباوکم گورم بله حقی خوانتا کرکم واری لگل مام ابچین و بو مال و دوائی دبینی کچی دکین بکاری چی پالاوانه نه حال ساید که تک نامکت گیانده سرکده چوچو هیزی یارمتی دارد گیانده ایره کرکم تکای بابی را حزده کم بزانم احوالی باوکم چونه چون که من زور بپروشم با بینینی باوکت بیاوی چی ازاو با شرف بو کرکم براستی بله چنزارک سرکده چوچو خلاتی کردو بوهی ازایتی بیوینکی بلان بو چی اوادالی ببورا چی با سرحتوا؟ باوک تیان کشت ها؟ ای با چی به هکویست احوالتان بینه دا؟ کشتیان لو با فرمانی کشتی در کرد کشتیان بطنها مامو مگری نبیلو بو بازی امکار خیالت گاریم بردانانه خوی بدات و براستی آرام بگرو یمن بطوتیان رم بدن بشدار بم لگات تالا تولا کرنوا ڕێگە چارەیەکی تۆزێ قورس و گرانم دۆزیوەتەوە بۆ ئەوەی لە لۆبۆ ڕزگار بین ئێمە کار دەکەین بۆ ئەوەی سوپای لۆبۆ هەندێکیان هەندێکی تریان بکوژن لەناو خۆدا بەشەڕ بێن تۆش بە پیاوی پەیوەندیەکان هەڵسە لە نێوانماندا تۆتیان ئومێدتان پێم بێت لە هیچ شتێکی مەترسیدار سڵ ناکەمەوە لە پێناو تۆڵەکردنەوەی خوێنی باوکم و ڕزگارکردنی خەڵکی لەدەست لۆبۆ ئێمەش متمانەمان پێت هەیە ئەو ڕۆژە نزیک بۆتەوە کە ماوەیەکی زۆر و چاوەڕوانمان دەکشان کەنگ هەموو شتێک ئامادەم کە دەی باشە باوکە هەر ئێستا دەڕۆم بۆ قەڵای کوان تکایە نێڵی لۆبۆ بێتەوە ناو قەڵای هۆچۆ بە هیچ زۆرێک لۆبۆ تازە بە یەکجاری ڕۆی کوڕ بڕیارم داوە لە دڵی خۆمدا ئەم کارە بکەم لە کاتێکی لەبار گەشتینە قەڵاکە تکایە گەورەم ئاگادار بە بەم شێوێنەس ناو قەڵاکە چونکە مەترسیدارە بۆچی لەبەر ئەوەی ئەو سەرکردە و سەربازانەی ئێستا پارێزگاری لە قەڵاکە دەکەن پیاوانی نەفس نزمن بۆیە کارێکی واناکەن کە قوربانی و ڕەنج بکێشن لە پێناوی تۆ گەورەم ئامادەشن هەڵوێستیان بگۆڕن تەنها بۆ چاکەی خۆیان ناشزانین بە تەواوی کەوا کەی خۆیان دەفرۆشنە دوژمنەکانمان وای بۆ دەچم چاکتر بێت ئەگەر کارەکەم بە پێچەوانە بکەیتەوە قسەکەت ڕاست و بەجێیە تۆ بڕۆ بزانە چی هەن ناو قەڵاکە راکە خێرا بڕۆ باشە هەرگیز هێزی یارمەتیدەری لۆبۆ نایەت بۆ ئێرکوانە بێگومان بارودۆخەکە ترسناکە بەڕاستی بەڵام سەرکردە لۆبۆ دەزانێت کە سوپای چۆچۆ ئەم قەڵایەیان مەبەستە بۆیە سەرکردە لۆبۆ نەهات بۆ ئێرکوانە چونکە گومانی لەوە هەبوو کە تۆ خیانەت لێ کردووە پێم بڵێ هیچ شتێکت کردووە پێشتەکە بێتە هۆی گومان و دوو لای ئەو نا نەخێر هیچ شتێکی وام نەکردووە لۆبۆ وا بکە جەنگەکەی دەدۆڕێنین ئەرێوەڵە من هیچ شتێکم بەدەستەوە نییە تۆ چاک دەزانی کە سەرکردە لۆبۆ پیاوێکی زۆر کەل لە ڕەقە بەڕێز شانگ تاک دەزانم کە سەرکردە لۆبۆ زۆر متمانەی پێدەکات تکایە هەوڵ بدە ڕازی بکەیت کە سوپایەکی یارمەتی دەرمان بۆ بنێرێت دەستم دامێن هەموو هەوڵی خۆم خستەگار تاوەکو ڕازی بکەم بەڵام نەمتوانی بە هیچ شێوێک ڕازی بکەم گوتە شانگ ئەمانەی لەگەڵی دا چوونەتە ڕێز سوپای چۆچۆ ئەو گەمژەیە دەبێت سزایەکی توند و تیژی بدەم لە ڕاستیدا پێشتریش پەیوەندی لەگەڵ چۆچۆ هەبووە ئێستاش چاوەڕوانی هەلێکە بۆ کوشتن گەورەم باشە لێ خۆش نابم شانگ تانگ بڕۆ بۆ لێن و داوای لێ بکەن لەو قەڵاکە بمێنەوە پاشە خۆم دەچم بۆ لەو قەڵاکە و دەبێت لەسەر ئەم خیانەتکاری سزایان بدەم چی؟ یارمەتی سوپای چۆچۆ دەنێت کە هێرش بکاتە سەر قەڵای هۆچۆ؟ بەڵێ سەرکردە لۆبۆ فەرمانت پێدەکات کە بە خێرایی بگەڕێیتەوە بۆ قەڵای هۆچۆ تاوەکو بەشدار من لەم شەڕە باشە دەزانێ من بێتاوانم تاو بۆ ئامادە بۆ شەڕ باشە وەرە دەرەوە تۆتیان هەموو سوپایەکانم هەر خەڵەتان بۆ تاوەکو شەڕ لەگەڵ یەکتری بکەن ئەی تۆ سیت کردووە بزانم لەو پەڕی ئامادە باشی دام سوپای چۆچۆش لێرە زۆر نزیکە گەورەم باشە دەست بە جێبەجێکردنی کارەکەم کارێستا باشە گەورەم سەرکەوتین لە فریودانیان خێراکن ئەی سەرکردە ڕۆڵی تۆ هاتووە باشە خێراکن جوانە بڕۆنە پێش ئیستەم کاران گەورەم نیشانەکە دەی خێراکن هەموو خێراکارێک بکوژن هێرش بێن لە کۆتاییدا کاتی ئەوە هاتووە لێ بکەمەوە چۆچۆ کەوتێژێت چەپۆکەم ئەوانەیە ئەمە سوپای سەرکردە چۆچۆ بێت دەی ئەم هێزانە تێک بشکێنن دەی Ah! ها اما توی گورم ها او توی شان او چه توی تای او تاوانید فرمانی تو من بوهات که بگرین و با قلای وچو تا بشدار بین لگلتان با شار که وقت شان تر خیارتی دکردم هر ایستا بگرین و با قلای کوان بخیره ام آلایه چیه؟ چی؟ ام آلایه چو چویه؟ دست منگر و سر قلاکه تا لوبو قلاکه ما ندست دا های گمجا لوبو فری من داد دبیری چل لرکم های من داری بی اقل هیرش برین زوربه سر بازکان من کجان لکاتی او شرعی کمک پیش استا انزام من دا لگل یکتری استا ندوانی دجایت یام بکنی های گمجا اندر گانم کنو سرکنه لابو گررائه و او شید وی لابو ام قلائز گل سرکنه عبد الرحمن کسی تر بوی نیه سرکنه ادید یا بکن چی؟ توش خیانت لیه کردم جانی خود خستمت سر بچای خود دبیره لابو لدلی خون دا بریارم دابو که ام قلائز گل سرکنه عبد الرحمن کسی تر فرمان روی دیانه کاد نسان تیگه ایشتی تیر بادن یا کن کوریا گورم بابگر اینو قلای هیسی او بی لکو تا ایده لکو سر زور بوینه و لکو من رنشن بخیره او درگه او که کوره ببورن قلاکه بای باردوخی چطای با داخل آوان باردوخی دایبن تو درنده و ستمکار در توی لوبو برو لیره دور کوا شانتان خیالت اللی خدم لکاد عدم اتمانه بیدو داد کشم تیر بالا لکن دبی امزاری انصاری لوبو للاش ازیاب کینو دی لوبو های گمزه لکوتای دبی گیسینو ما وی چی زود تاروانی هم کاتا خوش دکن لوبو او من هاتم بی کجای بیای آزاد ای لوبو بو کجا تو هم دیری سرکانم که بنت کال حیفه دوی من هاتم ببین ها جوانا پیلانکی شنگوی و کورکی سری گرد لوبو در کرا لقلای هوچو بلام خوی رزگار بو عبدالرحمن که استال جد سلاتی چوچو دا دجید سر لنوی گرایو بو قلای هوچو لوبوش در بدر بو بجور اک بدوی سر کرده اک دادا گرا که پیشوازی لیب کاد لازن زیره دا تو زستان ده تو بفره چی زور دبارد بلام سپای لوبو بردوامن لدر بدری زاده به تاکو که لوبای درنده بمشویب میره توا دبه بگره تو بماوی آجاو ویرانکاری یا خود بمشویب میره توا